بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلف يدن فو محاضره يويتي دو اصول منهج الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم قدوني دج لا والندانغو النبي الله أم محمد صلى الله عليه وسلم وندو دي مسئب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الأعزاء، مستمعي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أن يتي الله سبحانه وتعالى إن جرني مكنكم الله جل وعلا الله تبارك وتعالى تقول إن ودي من آدم كنكو الله سبحانه وتعالى سبيد إن ودي إن جلب كنكو الله عز وجل سوتد إن ودي إن جياب إدهد مفتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفتي دتوتا وكند مري مؤجد kande buri teddude e dendanangal moftali ko Allahu azza wa jalla o yaltini kon e beedo yimbe wana o wiri non kanko Allahu jalla wa ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala o banginani nge o do aya teddudo wonde ko enen woni ko o waɗi mofte ɗe tawata ko ɓurɗe teddude eɗi dendaningal moftali ɗin kanko Allahu jalla wa ala o waɗani en jikkuli ɗi tawata ko jikkuli tati mawnuɗi molanaɗe o wi ta'muruna bil ma'rufi o watti ɗon wa tanhauna 'anil munkari o hikki ɗon wa tu'minuna billah o wi hiɗe yamira ko moƴƴi kon hiɗen haɗa ko boni kon heɗen gomɗinamo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala en jarnimo kanko Allahu azza wa jalla e dow oɗo nema e dow dendaningal nemaji ɗi tawata ko luttiɗuɗin wanno hiɗen andi kala nema ko woni e meɗen ko immorde ka makko kanko Allahu azza wa jalla Allahu wi wama bikum min ni'matin famin Allah o wi kala ko woni e moɗon e nema ɗum ko immorde ka Allahu azza wa jal kanko jomi men o wi ma asabaka min hasanatin fa min Allah kala ko heɓuma e moƴƴere andu ɗum ko immorde ka Allahu subhanahu wa ta'ala eɗen jarnamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e dow dendaningal nemaji ko waɗi e meɗen yeeso ɗum mi seedike wonde reweteeɗo e goonga ala handuno e dewal ngal sina kanko Allahu azza wa jal seedike wonde nelaaɗo o Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ko jiyaaɓe makko kanko Allahu azza wa jalla nelaaɓe makko, yo Allahu tabaraka wa ta'ala ittu e moƴƴere makko nden e yurmeende makko nden, o ɓeydan mantooreeji makko ɗin e dow maɓɓe, kamɓe e kala neɗɗo gomɗinɗo jiyaaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe, e dendaniingal sahaabaaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo jokki oɗo sunna maɓɓe haa ñalaande darngal. Ara yeeso ɗum ko ono yo siɓɓe tedduɓe, mi salminii o ngooɗo salminaango Islam, salminaango ngo tawata alaa salminaango teddungo ka hoore leydi ɗo ɓuri ngoo, salminaango ngo Allahu azza wa jalla suɓanii en enen ɗee ɗo mofte Muhammad alayhi salatu wassalam, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o teddini salminaango ngon haa o waɗi ngo salminaango yimɓe aljannaaji ɓen ka nder aljanna. Aray si ɗum feƴƴi, mi torki Allahu azza wa jal kanko waawuɗo jogiiɗo on yo o arsiku e laɓɓinalngol mo e dendaniingal fiyakuuji meeɗen ɗin. O arsika en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala feppondirgol e nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e dendaniingal fiyakuuji meeɗen. O waɗa en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala heɗotooɓe konngol, ɓe heɗora konngol ngol tasakuye kañumma e haqqille e ɓerɗe ɗe tawata ko ɓerɗe udditiiɗen, ɓe tasko kañum yewtere nden haa gasa, ɓe daro ɓe ɗetta ko moƴƴi kon e yewtere nden ɓe gollitira, ɓe ɗetta ko tawata kon ko faljere e muuɗum ɓe bugo. Ara inca allahu jalla wa ala wano ɓe ɓanginirani en ɗo ni yewtere meeɗen nden e ooɗo kiikiiɗe tedduɗo, ko yewtere nde tawata anduwaanu mayre on ko usulu manhajir nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɗum woni daƴƴe ɗe tawata ɗen ko e hoore majje mahi, daƴƴe ɗe tawata ɗen ko e majje woni ko yalti. Ngol ɗo laawol nelaaɗo on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maana muɗum laawol ngol nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wonno e muɗum ngol, laawol ngol joomi meeɗen tabaraka wa ta'ala yamirnooɓe ngol yo ɓe wonu e muɗum, laawol ngol kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jannunoo sahaabaaɓe ɓen, laawol ngol kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe noddi ɗeeɗo mofte e muɗum, ko woni daƴƴe kañum ngol ɗon laawol, koye hoore honɗum woni ko ngol ɗon laawol ngol mahi, koye hoore honɗum woni ko ngol ɗon laawol ngol dari. Ko wan noon gooto kala e meeɗen no felliti hattirde fellitugol wonde addiinu inda allahi tabaraka wa ta'ala ko diinu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Diina kan ka joomi meeɗen tabaraka wa ta'ala ka Allahu azza wa jalla jaɓata kan o wele, o yoɓa ɗum on neɗɗo mo tawata ko jogitiiɗo ko diina nelaaɗo alayhi salatu wassalam. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde nelaaɗo meeɗen on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, laawol ngol ɓe woni e muɗum ngol ko ngol woni laawol ngol tawata ko laawol peewal ngal, laawol yahaygol ngol haa ka aljanna. Kanko Allahu azza wa jalla o ɓanginani en wonde nelaaɗo alayhi salatu wassalamu, laawol ngol ɓe woni noddude e muɗum ngol ko ngol woni laawol ngol tawata ko laawol feewugol ngol, laawol yahaygol ngol haa ka aljanna. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi'i nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, innaka la ala siratin mustaqim, o wi pellet am Muhammad alayhi salatu wassalam, hiɗa e ngol ɗo laawol ngol tawata ko feewugol yahaygol ngol haa ka aljannaaji. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wiɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, o wi pellet am Muhammad alayhi salatu wassalamu hiɗa fewna, ay bi maana hiɗa tindina, hiɗa saffina e ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol yahaygol ngol ka aljannaaji. Bal kanko joomi meeɗen tabaraka wa ta'ala o humpiti en wonde peewal meeɗen ngal ko humoniri ko e jokkugol nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɓoylaare meɗen nden kadi e oñaare meɗen nden ko humoniri ko e lundagol ɓe kamɓe Muhammad alayhi afdalu salati wa azka taslim. Allahu jalla wa ala o wii wonde wa in tuti'uhu tahtadu, si tawi hawri on loftike Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ko pellet on feeway wono yimɓe ɓe tawata ko yimɓe goonga yimɓe diina Allahu azza wa jalla ka. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e aya goo o wii en, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kanko Allahu azza wa jalla o wii kala neɗɗo lundiɗo nelaaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam ɓaawo feeñande mo ɓangana mo laawol maɓɓe ngol e sunna maɓɓe on, kanko neɗɗo mo lundiiɓe o sali nandude e maɓɓe, o sali iwtirde ɓaawo maɓɓe, o sali ñentinde ɓe, kanko oɗo neɗɗo o lundi laawol ɓeeɗo sahaabaaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu, ɗum woni sabilul mu'minin. O waɗi fewɗo oɗo aya tippoto hari ko ɓeeɗo innete almu'minun. Idan si tawi innama sabilul mu'minin, ma'ana muɗum ko sabilu sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kanko neɗɗo on o lundi laawol ɓeeɗongol, Allahu azza wa jalla o wi nuwallihi ma tawalla, menen kadi men fewtinaymo e majjere nde o fewti e muɗum nden, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, si o maayi o tawi men e on ɗon alhaali, men naadoyamo yiite jahannama ngenge boniru torde ɓi adam. Idan aray si tawi hawri hiɗen faala aljanna, ko laawol nelaaɗo alayhi salatu wassalamu jogoto ɗen. O ɗum addi ha kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakani en ka hadise abi hurairata radiyallahu anhu wonɗo ka sahihu al-bukhari, ɓe maaki kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, qila wa man ya'ba ya rasulallah, qala man ata'ani dakhala aljannata wa man 'asani faqad aba. Nelaaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu ummati, mofte ande mi nela e muɗum ɗen ɓe dendaningal maɓɓe, yadkhuluna aljannata ɓe naatay aljanna, illa man aba, siwana on neɗɗo saliɗo naatude aljanna. Mana muɗum Allah azza wa jalla no udditani mofti anden ɗe dendaningal majje dambuɗe aljannaji ɗin, kala e maɓɓe yiɗuɗo o naatay ka aljanna siwana on neɗɗo saliɗo. Sahaba ɓen ɓe lanni nelaaɗo alayhi salatu wassalam, wa man ya'ba ya rasulallah, ko hombo woni ko saloto naatude aljanna e heewde nemaaji, ko hombo woni ko saloto naatude aljanna e heewde fowtaareji, ko hombo woni ko saloto naatude aljanna e heewde laamuuji, ko hombo woni ko saloto naatude aljanna e heewde dakammeeji. Nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki man ata'ani, kala on ɗoftiiɗo lammin, ma'ana ata'ani ay imtathala awamiri wajtanaba nawahi, o jogiti yamiraaɗi an ndin haa gasi, o woɗɗiti haɗooje an nden, dakhala aljannata on ɗon o naatay aljanna. ɓe maaki kono wa man asani ay wa man khalafani fi awamiri wa nawahi faqad aba, ɓe maaki kala on neɗɗo non mo tawata kanko o lundike lan, mi yamirimo o salike waɗde, maa mi haɗiimo kanko neɗɗo on o salike haɗitaade, ɓe maaki oɗo neɗɗo faqad aba, o udditanaama dambude aljannaaji ɗin haa ɓaaraama, o ndaari kanko neɗɗanke on o wii wonde ɗo mi sali mi naatata. Si o wowliraali bilisanil maqal, o wowliraali ngal ɗo ɗenngal makko ngal tawata ko wongal ka hunnduko makko ngal, kanko neɗɗo on o wowliri bilisanil haal, ɗenngal ngal tawata ko ɗenngal alhaali. ɓe wi'i noon wonde lisanul maqali qad yakdhibu walakinna lisanal haali la yakdhibu abada, maana muɗum ɗenngal ngal tawata ko wawlaygal ngal nde wonde hingal fena, neɗɗo nde wonde no memmina ɗenngal makko ngal ka nder hunnduko makko o wawla konngol ngol tawata yukhalifu alhaqiqa, amma ɗenngal alhaali makko on kanko neɗɗanke on ɗum ɗon fenata. Alhaali ma on kanko abadan o waylotaako kanko alhaali on e haqiqa mo woni e muɗum. idan aray ngol ɗo laawol nelaaɗo alayhi salatu wassalam no waddi goto kala e menen andugol gol do lawol mabbe, no waddi kadi goto kala e meden jokkugol gol do lawol mabbe, ko wadi ko dum be addira. Jomi meden tabaaraka wa ta'ala o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira. Allah azza wa jalla o wi mi wondi de gombi lata nike on enelado Allah o woni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nyentinirgal mojjal. Tawa finde modon den ko kambe nyentinton sifimum, tawa dewe modon den ko kambe nyentinton sirewon Allah, tawa jikkuji modon din ko e mabbe ittoton di jikkinodon, tawa gollodal modon gal e yimbe luttube ben kanyum ma e tagore Allah azza wa jalla luttunenen ko e mabbe woni ko ittoton kambe nelano alayhi salatu wassalamu nyentinombe. Allahu wi'en wonde gomdi latanike en e mabbe kambe nelano alayhi salatu wassalam ko wiyete ko nyentinirgal mojjal woni almami mo tawata ko almami mojjo. Yono kambe nelano alayhi salatu wassalam gol do lawol mabbe gol tawata ko lawol gol be wonno e mudum gol be noddi e mudum be banginani en ko goldo woni ko yata ka aljanna, goldo ko manhajun lahu usul, ko lawol gol tawata hingol mari dadje. En fo meden hiden andi si tawi hauri innama dadje ko piji di tawata, ko piji di andanna hore maada wana haifudi alhali, ko piji di tawata wana piji di tawata ko yawinidi, ko piji di tawata pellet neddanke on si tawi haurihi mo fala mahude hunde makko den, ko be kanko neddanke on o maha kanyo hunde den e hore den don dadje. Wano si tawi o mahi kanko neddo on o wadali dadje, la shakka ko o maikon ko ko yirboto, o maikon ko hunde ne tawata pellet ko yirboto ne bila shakkin. Idan odo usul si innama usul karmo ko be bembe maaki ka hala arab wonde ko jam'u aslin, maana mudum usul ko mobande asli goto. Sinama non al aslu maana mudum on karmo ko be bembe maaki lughatan ko ma yubna alayhi ghayruhu, bi maana ko wiyete asli dajere ko konko tawata no mahe goddum go e hore mudum kanyum mahataake e hore goddum go bal ko goddum go addete mahe e mudum. Senginni joni usulu hadha almasjidi dajje de tawata ko dajje de do julirde, en fo hiden andi tugale den ko hore don dari, hiden andi gimbangal ko hore don dari, hiden andi gal do dalwal ko hore don dari, hiden jabi kadi ko lutti ko e julirde den de fo mayre ko hore de do dajje dari. Si tawi yi de do julirde den nebi ne wadi duubi duubi de wadi duubi dunti ko sabanede ma tawde dajjere den de wonno dajjere de tawata ko dajjere yeddunde, de wonno dajjere de tawata ko dajjere tiirunde. Idan be maaki ko dum don innete al aslu lughatan, amma istilahan si tawi innama al aslu karmo ko ben no mari ta'rifati jidi tawata ko duruni, no wodi e mabbe maaku be wonde ko innete al aslu istilahan ko ma lahu far'un, bi maana ko konko tawata no mari cialdi ko dum innete asl. Sabu dum wadi si tawi hauri odo babajo kanyum ma e odo nenejo goto kala e mabbe no inne asli bengure den, sabanede mako bengure den bi maana gedal beben kanyum ma e tani rabben ko e mabbe kambe dido woni ko be funti, ko kambe woni cialdi kambe jibimbe ben dido woni nenejo on kanyum ma e babajo. Al aslu ko malahu far'un, karmo ko be gobe maaki wonde si innama al asl bi maana dajjere den be maaki ko ma min hushay, ko konko tawata ko e muudu woni ko hunde den wi si innama hadha aslu hadha shay, maana mudun ko konko tawata ko e den don hunde woni kanyum hunde jantande fi muudun de yalta. Misal dimmangal si tawi hauri innama wonde ma هذه الفروع ولا انما هذا اصل الشجره كودون دو وني دجره لغانغال معنا مودون غون كونن كو تشالدي لغانغال دو دي دندانيغال ماجي كاكا دجره وني كادي يالتي كودون دو وني كو انيتي الاصل إذن معنى مورن في إنما أصول منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دك لا والنلار عليه الصلاة والسلام أو كلاول نلار أنقل باريرون كلاول نلار عليه الصلاة والسلام مهيلون جون نتنعون كبه أو أندرون كرمكوب بمماكي واندن دن دك ستبي هوري يلتك القرآن يلتك كسنة e yiltike e sira nelado alayhi salatu wassalamu gila benela be fuddi yottinde ha be fejjini en taway dina mabbe kan fop kan benelado alayhi salatu wassalam hika mahi bi ma'na lawol mabbe gol fu no mahi e hore dajjetati ne don si tawi hawri a jogi taki den don dajjetati hare dartu hore ma mo ya anda lawol ma dangol e lawol nelado alayhi salatu wassalamu wana lawi gut لنن الأصل الأول كتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة أي على فهم سلف الأمة ودوني الأصل الأول أما الأصل الثاني كلزوم الجماعة لزوم الجماعة والسمع والطاعة أما الأصل الثالث كدوني الحذر من البدع والمبتدعين لدو دجه كودو وني دجه لا ولنلان صلى الله عليه واله وسلم دجه ران رندن كودو وني تحقيق العبوديه لله تبارك وتعالى على الكتاب والسنه بفهم سلف الصالح معنى مودنكو حقينغول كو ويتيكون ديوانغال ونند الله تبارك وتعالى سلنا دوال مودونغال موجينا دوال مودونغال ونند مو كانكو الله تبارك وتعالى هارا دوانغال كونغال ماهي كوي هوري دفتره ند وني القران اي هوري سنن نلانو عليه الصلاه والسلام توا كونو فاميري نون بيدو صحابه بن نلانو ان صلى الله عليه واله وسلم ورندو وني الاصل الاول اما الاصل الثاني دجره نتاوتا كو دجره دي ميرنن كو دوني لزوم الجماعه معنى مودو وندوغول اي جماعه جولبهبن اي هوري اودو غوغا والسمع والطاعه كنيوم ما انانوغول دوفتو بيدو بتاوتا كو حلفنا به فياكوجي ندو فوتي كو حلفنا به فياكوجي دينا ماكو كان ها هيوتي حلفنا به فياكوجي دوله ماكو اون fodde kambe bendon be yamirali mo kanko ne danke o lundagol Allah azza wa jalla e lundagol ne laado sallallahu alayhi wa sallam dajjere tammere den ko al hadaru min al bid'i rentagol e bi ido piji di tawata ko sinchaaji nada kander dina ne laado alayhi salatu wa salam ani piji di tawata ne laado alayhi salatu wa salam kambe be yottini ka do dina haabe hoti ka joomi mabbe lim piji di tawata ko artiraadi baawo mabbe di kambe be yottinaano piji di tawata di artiraano baawo mabbe kambe be jannaano piji di tawata di artiraama baawo mabbe kambe be rewiraali di Allahu azza wa jalla rentagol edi non kanyum ma e rentagol e beedo yimbe be tawata ko wailube diina nelaado alayhi salatu wassalam be waili laawol nelaado alayhi salatu wassalam be shanzi ko nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be yottini kon e deedo mofte imma be beydu goddum kon elaado alayhi salatu wassalamu beydano kon elaado ngaddano alayhi salatu wassalam walla be duytu goddum e kon elaado alayhi salatu wassalam be addi kon be yottini hatimbe dino ko piji di tawata ko di asliji molanaadi kadina nelaado meden on sallallahu alayhi wa alihi wasallam kambe nelaado alayhi salatu wassalam be bangina ni ndi do asliji ener hadise mabbe goto mo tawata ko hadise ittado e Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a وان تعتصموا بحبل الله جميعا وان تناصحوا من والله الله امركم ويسخط لكم قيل وقال واباعه المال وكثره السؤال الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأخرجه مسلم في صحيحه بماك وأننا لا نؤمن صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى نين ده دو دقة وأننا جنتا دم تندو أن الحديث ما أجوته لكن الحديث متواتا ko ittado e odo neddo maketedo Suhail ibn Abi Salih o itti e babbe makko woni Abu Salih be do ko tabi'ibe be itti e Abu Hurayra radhiyallahu anhu odo sahabajo nelano alayhi salatu wassalamu tedduno be makine lano sallallahu alayhi wa sallam be makani en wande inna Allah yarda lakum thalatha Allah tabaaraka wa ta'ala no welana en piji tati si tawi hawridin non piji en jogi kedi kanko jomi meden o weltanto en si tawi din non piji tati en jogi kedi kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala o yida yeng si tawi din non piji tati en jogi kedi kanko Allahu azza wa jalla o okkayen aljanna makko o danda e lette makko de be maki wa yaskhatu lakum thalatha himo tikkana on kadi himo anyani on kadi piji di tawata ko piji tati din kadi sitawi hawri o memini haray ande ko pellet di wonay sabu hakan ko Allah azza wa jalla otikano sitawi o memidin di wonay sabu hakan ko Allah azza wa jalla o intina o yurmene makone sitawi hawri o memidin sikanko Allah o yafaki on di wonay sabu ha onado ya on kalette makko kanko subhanahu wa ta'ala bima ki yarda lakum kanko Allah tabaarak wa ta'ala himo welana onon dedo mofte an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a nderewoto mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wado yamiraadi makko di woddi to don hadoje makko len kono haranon on kafidali mo hayi e hunde on kafidali mo hayi e goto labbinanon mo de wangal be maki wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a ende onon julbe ben fo hawtoton aron jogodon on fo modon boggol Allah tabaaraka wa ta'ala gol woni kaado diina makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala hara ollurali wakilodon goto kala e modon sela belede mudun ka wali goto kala e modon sela pehe mudun de tawata ko lundide deftere den e sunna on ka wali kanko neddo on wakilo o ara on fo modon kafon jogi todon gol do boggol makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala tawa kono nelado makko alayhi salatu wassalamu be addirinon sahabaabe bembe famirinon hara ollurali e hore dum be maki himo yidani on kadi hunatan merenden dum woni wa anta nasahu man wallahu allahu amrakum ende labanto redu kala neddo mo tawata Allahu tabaaraka wa ta'ala wadido wadimo ardido e dow modon foti non ko ardido e dow modon kasengo diina ma ko ardido e dow modon kasengo dawla hara on acci dali mo e hore makko o yaha e majjere hara on acci dali mo e hore makko o yaha e tonye hara on acci dali mo e hore makko o wona neddo mo andanda hore mana ko neddo weddido ballaba no muredu hollom mo ko tawata kom pellet ko dum do woni lawol sellu gongol labano muredu torano dum mo Allah tabaaraka wa ta'ala yo Allahu on hawrim bin dimmo e sawaba yo Allahu tabaaraka wa ta'ala wadu musabu mojere kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o dandamo kala bone ino piji tati igammene laado alayhi salatu wassalamu be jantani endo Allah azza wa jalla no welana en himo yidani en ko di do woni dajje de jantiden denna dajjere ranere nembe maki ko anta ibudullaha ay anta ibuduhu jalla wa ala wa la tushriku bihi shay'a ko dum do woni tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala ala alkitabi was sunnati bi fahmi salaf as salih hunde dim merende woni dajjere dim merenen ko luzumul jamaa'a والسمعي والطاعة كم من لانو عليه الصلاة والسلام ببنغنني النننن اعوذ حديث بماك وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله الله أمركم بماك كون جوغي تطرون دندنين المورن بمعنى كفن حوتن aron jogo don kado dina Allahu tabaaraka wa ta'ala tawa ko dina mako kan tigi jogitido ende laban to redu beedo be tawata ko ardina be fiya kuji modon ko dun non woni honnum ma'na mudul luzumul jamaa'a was-sam'u wat-ta'a amma ono asli motawata ko asli tamon kanko e hore makko himo e dido tati dinelaado alayhi salatu wassalamu be maki wonnum mako gol mabbe wa anta tasimu bi hablillahi jami'an ma'na mudun ko honnum ko at-tamassuku bis-sunnati والحذر من البدعة وأهل البدعة. سينما ينجوجت الله والله تبارك وتعالى قال ينجوجت أقبل ما كن قال كان كون الله قدوني ينجوجت سنة نلادون عليه الصلاة والسلام. معنى ينجوجت سنة نلادون عليه الصلاة والسلام وينترتهن بدعة جدين ترتديم بدعة جدين. إذا نرد يتت نلاد عليه الصلاة والسلام بما كان ينوع عرو حديث. بغيني بماكي وندي كانكو الله تبارك وتعالى يسخط لكم همو أنياني أن كانكو الله همو تكني أن هنن غو أن قيل وقال درغل إيقين غل كنهدي وئامة نوكل كاري كاري جو وئي تاوكو كنهدي دي أندن داهور ما دي ألا فائدة دي ألا نفور حيهون دي فيكو جي دينا نتنون ألا فائدة ألا نفور حيهون دي فيكو جي aduna makko on kanko o do ne danke be maki wa ibaatal mal ayyibugol jawdi sinna mayyibugol jawdi ko infaquhu fi ghairi al haqqi ko detugol jawdi nin nafqani nabandi katawata wanaka sharia dina o yamiri ne do o yonabudo foti ko detugol jawdi munon nin nafqani sengo shirku ma detugol jawdi nin nafqani sengo bid'aaji ma dettugol jawdi mudun din nafqani e sengo ko tawata ko munkarat ko muharramat sifa yimbe be tata ko dettay be jawle mu yaro ya bere ma dettay be jawle mudun soda sigareti fima dettay be jawle mudun soda dorogu dorogo dettay be jawle mudun yaha amugol dettay be jawle mudun suwa gine games e ko nandi sifa di do piji ko niyadu nge min ibaatil mali wana non dettugol jawle mudun naba e shirkuji lenda nda hore mana ko piji lundi di odo tawhid sifana bugol jawle mudun e ziyaraji di tawata ko ziyarat shirkiya ziyaraji di tawata ko shirkuji woni e munu ko yawgor rewa on neddo walido kanel qabr toromo wonde yo ar o faabobe toromo ballal ka o walika qabr mo toromo kanko neddanke on jidi toromo yanyanede asike toromo alhaliji dududi toromo yo ondikki ngon tigi e ko nandi sifadin don piji fu ko ziyarat shirkiya ina do ngide wi aye yow ziyara kono ziyara mo wi ade ye yow on e ziyaraji buy ko himbe woni yaade ande no sirti ina don ziyara dul la yuhaddadu lahu waqtan muayyana wala yawman muayyaman muayyanan bimaana dun na innugol ko be odo waqtu wana innugol ko bengal do nyallal ono en ngi de ngand ziyaraji din yimbe ben ko woni dettude ko wiwugol hitande kala hitande nyalande karire lewru karijo e nokku kari dun non ko hitande kala hitande mi anda dun ko hombo itta ilaahi alayhi salatu wassalam be wado yeno sahaba ben ziyara kaberde kono yumma men Aisha radhiyallahu anha be makinde wonde ko jemma wurembe yaltaino be wado yabe ziyara kambe be momatano sahabaabe mabbe wembe maka may ziyara nyallal kariwal ene hamza ibn abdul muttalib be do harino teddi kanelaado alayhi salatu wassalam ka kono ba hamza shahindinama kambe hamza be surrama ene ko honde tuma nanden ma ko honto yiwden e bindol nelaado o mobayno sahabaabe be maka hitande karire haray hitande kala hitande lewru kariru nyalande karire ko be mobo den may waden hamza ziyara ene nani dun haande kayi dun haande be wadali dun be yaltaino be tawya be be wada be ziyara wadugol be ziyara ko si be hewti be salminde be hagasa yeso dun be torano be Allahu azza wa jalla ya Allah subhanahu wa ta'ala ya fobe ya Allah bantu darajaji mabbe ni ya Allah jabambe mojereji mabbe ni ya Allah yafano be boneji mabbe ni kanado ko si fa dun do andudin ziyara shar'iyya kono amma sifa ko yimbe be woni wadde no hande dido ko ziyaraji di tawata ko fi dabbirdum jawle ba ko e woli ndiran gonga en fo non hide renti dum ziyara mo tawata ko habbagol iwaybe amerika ara iwaybe france ara iwaybe angleterre ara iwaybe australia ara iwaybe e leydi afrique den do be ara kala mo arali no andira jawdi moja ko be wada envelope wal tekkugal jama on ara fotta be hirsa be nyama be daro be senda qur'ana be janga be araka qabru tom be inna yido wali yukari ko do belna la way nato ede kasudu kaba ma daroda takko mayru banta juude wi'a allah mi tori gema wadanan kanko allah o salaw wadde kono do si wi allah wadanan ko do e do yi'ata idan ettugol jawle mudun den naba e sifadi do piji la shakka dun ko jiyanu e min babi iba'atil mal sinanun ziyara mo yaha wadana le do on ziyara dun nawigol ko galdo nyallal ma ko galda nyallal nawigol ko dedo hitande ma ko deda na kadi be mo bondiro yaho be maki wa kasrata su'al ken ko allah azza wa jalla himo anyani en kadi dudugol toragol odo dudugol landagol no mari maanaaji din maana arano on ko duddingol lande ka sharia dina islamu de tawata de ala nafore lande de andanda hore maada ko memminaide fitnaaji tum dun no hada wa nafsu shay'in no nati do kasrata su'ali dudugol toragol neddo mo tawata ko mardo doole gayno wo golle hakille makko den no selli o weebitano kanko neddo on toragol tawa gollata dabbirtano dagori haaju mudum fo ko jindugol wiya okkela walle lan fi sabilillah wadire sabu allah wadire sabu joomi modon kanko ne dan kengo jinna e hore dido fiji idan hare de do dacce ko dacce de tawata ko be wakilo den dina meden kay yaha e hore majje hare dacce re ara nere nen wano jantorden non ko tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala ala alkitabi was sunnati bi fahmi salaf as salih ko hagingingol labbina ngal do dewal wonande allah tabaaraka wa ta'ala tawa kono fepponiri e deftere allah den e sunnane lano alayhi salatu wassalam no sahaba ben famire enen do fop hiden felliti hiden fotti en lurra wonde jomi menen tabaaraka wa ta'ala ko tagiri en ko fi hunde wotere ka kago piji didi hunde wotere ko hondu woni den hunde ko yer rewmo kanko allah tabaaraka wa ta'ala allah wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun o wi mi tagirale jinnaaji din kanyum ma e yimbe men si wana fiyo be rewol ko dun do addi endo kala sikkudo ko addi endo ko fi puyndan kala sikkudo ko addi endo ko fi sama kala kala sikkudo ko addi endo ko fi ko wiyete kon bonnugol waqtu mudun on ko fi ko wiyete kon bi maana wonugol neddo mo andanda hore maada ko jodagol wona koko fala ko watta koko fala kon accata haray o dayni hore makko Allahu azza wa jalla o holli e wonde kanko o tagirali en fi en fiju o wi afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un ene on sikku wonde menen ko men tagiri on no ko fi en fiju wonde ma onon si o mayi wana ka amer rutoto don ko dun sikku don sidon jodi do hande hido yeba waqtuji modon on ala haaju e darsu on ala haaju rewgol Allah tabaaraka wa ta'ala ko mardon haaju fo ko jodagol ndara balon jodagol siwa ataya jodagol wawla politique jodagol wawla njani jodagol ndara seriji jodagol ndara peseji jodagol e wona neddo mo andanda hore ma ko puydo mo daranta ko haye hunde e wallingol becce mudun daano on sikku ko dum men tagiri o Allah azza wa jalla o wi kanko na dum o tagiri hein idan ono tahqiqu al-ubudiyyati lillahi tabaaraka wa ta'ala ma'na hunun ko honnun ko alla na'budu illa allah wa alla na'buduhu illa bima shar'a bi ma'na hunne ara nere nen ko ta e rewsina kanko allah tabaaraka wa ta'ala e rewata malaika e rewata nelado e rewata annabajo e rewata waliyajo e rewata nange e rewata lewru e rewata hodere الرواتا سنمر الرواتا حي اخونه الرواتا حي اغوتو سنا الله عز وجل كنك تبارك وتعالى او يمر الريومو كونو ويالي الريويدومو اغودونغو بل او حدي الريويدوغولمو اغودو كنك جومي ميدن او وي وقبا ربك الا تعبدوا الا ايا او وي جومي مادا نياوي او يميري وندي واتا او ريوسي وانا كنك الله تبارك وتعالى واتا او ريويدومو اي ملائكه wata on rewidumo en elano wata on rewidumo e annabaajo wata on rewidumo e waliyaajo wata on rewidumo e hay e goto e hay e hune kanko Allahu azza wa jal o jantani en ka ayatul huquqil ashara jomi menen fuddori odo hakke makko ka o janti e der odo ayadi do hakkeji sappo o wi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a o wi rewede Allahu tabaaraka wa ta'ala kono non wata on kafidu e makko hay e hunde wata on kafidu e makko hay e goto idan ko yamiraden ko yerrewmo kanko Allahu azza wa jalla kanko tu wana yerrew malaikaajo wana yerrew nelano wana yerrew annabaajo nare yerrew waliyaajo de ganda ni non hore meden si tawi innama al ibada si innama al ibada sheikh al islam ibn taymiyyah rahimahullahu be maki al ibadatu ko ismun jami'un لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بما كيكو إن تدول كو كالاكو تواتا بمعنى كو إن موؤون كالاكو تواتا الله عز وجل هم يدي هم ولا توكنكو الله تبارك وتعالى ويمرين إمور دي إكونغودي كالاكونغودي ديو يدي ولا سيدين أمو يدي ولا ويمرين e kala golleji di kanko Allah o yidi o wela sede himo yidi o wela o yamire abwahirati feñudi ka kene ma albatinati di tawata ko wirni di der ko dum do woni ko innete alibad jonna si innama alibada no jiya e mudun addu'a pano jo menen tabaaraka wa ta'ala no yidi ko innete ko addu'a kanko Allah azza wa jalla o yamire dum bal o kambani kala neddo mo du'anta mo torota ko mo kanko subhanahu wa ta'ala الله تبارك وتعالى أوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كان تبارك وتعالى أوي ونس تبجي أبي أم لنك ما في أم من ويؤب ون من باتي معنى مؤن من كدو عرشيا كونو نندي أندن باتي بمنانا يكوبيوني وولدكم gide mana yiugol angol e hore mun no battibe ay nanugol angol bi maana no battibe yiugol angol no battibe gannal angal no battibe yobe torolan sibe torike lan kambe be notike lan kam noddi be do min kari mi noto to be e ko be faalaako danko Allah tabaaraka wa ta'ala e aya go wi wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يومي موي وند يومي موي توريلان استجب لك داري الله عز وجل وي توريلان بجابنا نو نون هلا ان وند يومي منو سيرتي تاغوري ماكون كومبو يالتاتو دو تاوا ييمبه كو ماري جاودي او ان توريلان ميوكو حبو si o wadi ridum manti ko ha seeda si o okki ha o tawi fiya ke on kawni yaade don no mutaade o suudoto dum bila shakkin o wadi karmo ko jogo o maaki la tasalan bunay adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu be maaki allahu in tarakta su'alahu allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunay adama يغضب حين يسأل لانه موي او وي وند لا تسالن بني ادم حاجه وتاتر بينجل ادم حاجه تر الله عز وجل او وي وصل الذي ابوابه لا تحجب تر الله عز وجل متوتا دمبو دي ماكودن كانكو دي امباتاكي بي ادم دو كو واي اوكودو كو واي اوكودو سي تاوي دودي تون امباي دمبو دي كا gor neddo do haysi ko babbe makko ma biro makko nyande o nyande kari addu nyande o nyande kari addu nyande go watawi de babbe joni yafe ha jango nan hande on fiyake on done waaki hmm amma Allah azza wa jalla kanko nyande tori damo wohi mo burtuma weltanande wasalil ladhi abwabuhu la tuhjab o wi Allah yaghdabu in tarakta su'ala Allah azza wa jalla kanko tikkay si acci don toragol kono wa bunay adama yaghdabu hina yas'al hina yusalu bingel adama ngel kangel ngel tikkay si tawi hawri ngel torama haduri ibnu adama ko mari jawdi ko mari jawdi si tawi torare den duudi tungo tikkay o ya modi beno fiddi on bare lamba fa ngal ton jobbe nata handa idan odo du'a ko jiyadu ngi minal ibad jonno ko fi honno jama on dettanta dun do be toro al malaika be detta dun do be toro al anbiya be detta dun do be toro al awliya fi hondun be detta dun do be toro al jin be detta dun do be toro be do yimbe be tawata ko bilebe mandurebe ma ko nandi sifa mabbe fi hondun be wadanta dun Allah azza wa jalla o holli e wonde ko wiyete du'a kon ko kanko tun torete ko tawata kon gaynata sina kanko na goddo no arado daro e kaburu wiya ko karijo wali yukari sonna anje binali walla ngo jido karijo wali yukari mi nawni mi nyawde ke ha mi ronko dekkude walla mi dikka yami me wi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhu hibe rewde ko wana Allah subhanahu wa ta'ala unno nafata be sibe rewi sibe rewali kadi lorrata nono ko jiyanun amina al ibada ko wana non sen netti al istighatha wal isti'ana nono kadi ko jiyanun amina al ibada fa bi norgol e dabbirgol ballal ko tawata gaynata sina Allah subhanahu wa ta'ala ko dabbirgol ballal kono e voide renti do no heewi yimbe wonbe wiide ko be julbe heba hebe do haaju ngokkumbe immobe yaha be tawa bilejo mandurejo taw ya wobbe ko ndiyam woni ndarirde wobbe ko ceede libi wobbe ko kaabaaje libi wobbe ko e njaare woni sifude wobbe ko tagalle libi wobbe ko jikurwol jogi wobbe ko ndarorgal jogi e ko nanbe sifadi fi jobbe kan no yalti wiyebe me wada istikhara non na gonga non cerno istikhara ko mukala wadanta hore mudum istikhara na goddo lontoto goddo istikhara ko mukala wadanta hore mum ko wadi ko bernde ma den hollata ma sino moji ma si moja si tawi bernde den himmani hala moji si tawi hauri bernde den bortike kayre bernde den de amiti de ani e fiya ke on andu moja ano wana bernde ma dan den hollata mi ko hondum mi faala wana bernde ma dan den mi so irta si tawi moji ma si moja istikhara na jemma tun kadi watte kono goddo wadiranta himbe sappo istikhara jemma goto istikhara dun hayzi ko nyalor ma no wade ko wiada ko ya julu darde didi na filo sa gayni wada du'a on intahal am innu goldo wonne fiyake on ko be walo da dana dano da hoyida ko bawli woni mande mo ja ma hoyna ko wojji don ko sana ma dun hoyida ko rawni wado moji o way istighara hoydata ke dey karmo kobbe maaki sa hoydi tun haray dartu horema dey ko istighara wonna hoydirde haray dartu horema istighara hoydata ke fiw idan aray dino ko piji di tawata jama on no jogiti di hara ko lundi di dina sinanun ko honno an ibnu adama immorta ya ha tawa bi adama sifama daro da lando da mo fi horema an asen no ko hakki nan da sinen famu dem ene wana min kam mi woni do onon do fu min e modon ko hombo buri andude hore am ko no ga ko min ko min ka goto kala e meden do no andi hore mum buri o yakko andi mo kon kan joni ko honno an immorta ko majjana ma kon an fi hore ma ya taw ya goddo dimmo mayna kari mum pitan ko no fi yake woniri non no waywa itugol hakille mudun den halfinade bengu mun si yaha ma ittugol hakkille mudum den uddita armuwar mum o lowade do yahano jodo tawa neddo ginna waray ko addilan do ko mi anda ko jokki mi ko mi jokki hala nan ko hondun jokki mi ko hondun mi jokki on gadi daro inna ma menen ka tigi tigi no wodi do fason goddi gosi me wawlidi me yi ayi kala ko watta ko be yi kala ko watta ko non hadi o yakar sike makko wondon wacce habba gola raybe hondun hadi mo ayay do patron jom o tawata ko patron jom marto jawdi tawano jogi dolle etage je no jogi dolle boutiqueaji no mari dolle gollo no jogi auto wi molanangi arde e base wi sattungi piri o iwa e sare bal wobbe go ko biye davion kupata be ara ha be hewta be tawane no mo tawata kawnata ta don o walo sindiyan saaji tolte den no tufi tawa so heuti kanko tigi taw simo jodi der don haray mo mirni waro sola pade makko den gayasi waro jodo en gimbase wi makko don neddo mo tata ala defansi jango en nakari ko arsi ke on fe on do no dilli gokku ga walla tala burta yajude ndare Allah hali eh wana do no gasir Allah subhanahu wa ta'ala o bangina ni en kanko tun andi ko wirni o wi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kanko tun andi ko wirni kala wiwdo man o andi ko wirni darni mo inna ene cerno en ko ndetu ma fe into ko eno ko mo kadi fe into ko nawna rewnde warata o ko pellat neddo si andi do nokku kaw fe inta don o eto to hattirde tagol nyande o dogay woddi tagol fi wata o majju ha o hewta dun ka enen do tigi ka wonden do ni si tawi hawri en fenyina nama do pellet wonde ka julirde do woni ko mayete e wi ay ba julirde gon wodi kam sar on tigi ndaro e ton jula ma wi en joni onti yalti kam sar wure ya rabbo kenan joni juliro e to ka jonno kanko gonno wirta mo andi ko wirni o anda ko on to o mayata o anda ko on dum warata mo ko mushkila kabira ko dayne labude pos Allah tabaaraka wa ta'ala wi en arsike ko jungo makko woni ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala umsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di o wi wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum o wi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha ko honno goddo wi'irtama mo wawuma yanyande arsike Allahu wi si o okkima goddo wata jogade si kanko Allahu non kadi o joganike ma goddo wata okkude goy kono ko ronanta goddo no ina mabbe nangi arsike kariyo ko Allahu woni accitaal pellet yo acciti goddo wata nango ko si o nangi non kadi goddo wata accitude enen tigi en wawlay dum ko heewi tuma salminde woy nginna Allahumma la ma'niya lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta Allahu menen meden seedi wonde si a okki goddo wata dawde wata hadude si tawi non a dawi kadi goddo wata okkude nyande o sen juule en wawlaydo kono ta wobbe go anda hay biro dum eno mushkilo idan ko yerew mo kanko Allah azza wa jalla tu hunde din menen ko alla na'budahu illa bima shar'a se wi amano yerew mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wana yen desi nan hore men ka hakille mede wi ba enen labana ma en inne ngawdo do kanno labaka Allah o way si tawi ko non non onela tan onela o tippina eno tun deftere nden wonna mo kala e mo yo janguno famiri wo wadiranam minon kono kanko Allah azza wa jalla o tippini qur'ana ha gasi bal o nelu nelado on taw kanko tabaaraka wa ta'ala o timmini no qur'ana on e hore mabbe kambe nelano alayhi salatu wassalamu be banginani en ko honno rewirten Allah wadi si jomi me wi nelado yoni en nyentinte jonnon si tawi an neddante on ko dafa la nyentinde nelado alayhi salatu wassalam ene almami almami jo kander julirde ko yeso makko wonde ka ko bawo makko bawo makko ka e voden jabi wonde al imam yataqaddam wa nahnu nakunu fil wara ka imam wona yeso ene wonen bawo ko wona non hiden jabi imam on ko si wadi waden ka eden jabi zenetti sofer kadi ko pelleti hiden jabi wonde sofer on maana munun ko kanko wonani e yeso enen hiden baaw jonnon an neddo on ko wonno wi'irta ne laano alayhi salatu wassalam kambe woni almami ma daro da holla an hida buribe keldude kadina won doni maana da buribe keldude kadina ko awadi ko be wadali ndoko tana njano awadi ko be wadali sinadun ne laano alayhi salatu wassalam be seni ke be yottinani en dina kan haka timmi ka goddo men no suusi wiwde be jamfino goddo men no suusi wiwde be marno goddo Allah azza wa jalla tigi wi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min nas Allah azza wa jalla wi ko ayone laado yottin ko tippina ko e hore may modde ka jomi ma tahul way goddo si tawino nga acci gotum pet ko nga yottinali haraya andu ko pellet ko pellet ko pellet a yottinali nelal jomi mana do baina qawsayn nelano alayhi salatu wassalamu jomi mede wi yobe yottin kala ko be nelira kon si be acci piu gotum pet harabe yottinali joni ndaren piu gotum matalan si tawi hawri en ndari do piji hewudi di yimbe men jogiti do hebe wiwde wonde ko nabaydi ka Allah subhanahu wa ta'ala sendetti misal ngudo wirdu ngu tawata ko wirdu odo wirdu tijjani ngudo wirdu ene fo yiden nani wana wirdu llahi wi'a wana wirdu Muhammadin wi'a, wana wirdu Abi Bakrin wi'a, wana wirdu Umar wi'a, wana wirdu Uthman wi'a, wana wirdu Ali wi'a ka. Wi'a ka kadi wirdu Imam onno Abi Hanifa, wi'a ka wirdu Imam Malik, wi'a ka wirdu Imam Ash-Shafi'i, wi'a ka wirdu Imam Ahmad ibn Hanbal. Undo fu wi'a ma wirdu At-Tijan. Joni odo salatul fatihi ettama en innama wonne odo nelado alayhi salatu wassalamu en gurnda mabbe be yottinano mo be marnum sahaba be be yottinano be dum kambe nelado be hoti ka jomi mabbe be yottinali dum Abu Bakr lami lonti ko dubi didi Abu Bakr fe'ini nelado arali makani Abu Bakr mi accuno goddu nga wahino do Abu Bakr fe'ini Umar lonti wadi dubi sappo nelado alayhi salatu wassalam arano be tawi Umar be maki mi accuno goddu nga wahino nani Umar humpitana mofte den Umar fe'ini Uthman ari wadi dubi sappo e didi nelado aranali ben don kadi be makani bedu bedo kadi Ali ibn Abi Talib kadi radiyallahu anhu kambe kadi be seni be wadi dubi jeego nelado on feñanali bedo fu makani be mi accuno goddu nga wahino do nani wallitela be fanki don kadi ha zaman tabi'ina be fe'i be fanki ha zaman atba'u tabi'ina kadi fe'i tippori non ha hewti hitande nde tawata ko terleng dubi di andanda hore maada ko dubi gantingaaji do kambe ne lana alayhi salatu wassalam be seno be tawa odo neddo be maka wa haray hino do hunde nde tawata nde do ko nabaynde ka aljanna ko ammi maranno nde be to fo mi hollano be nde ene ne lado o yottino haray ko allahu tippini mabbe kon fo tasko dem mo tasko rendun do hakkil hara goto e mede wadali mone ka bernde mudum baahi dem mari hakkil goto kala e be tasko ranun do hakkil joni sahaba be rewi Allahu tabaaraka wa ta'ala ha Allahu wi radiyallahu anhum o weltani kebe pellati dem felliti be do rewirale Allahu salatu al-fatihi ka be rewirno mudum senginni be rewirno mudum hara en bonni ko wiya ko salatu al-fatihi ko cerno marana joni le senginni be rewirale Allahu salatu al-fatihi Allahu weltani kebe o wi radiyallahu anhum o gayno wi waradu an o wi wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar kono neddo da bata buri dum yo Allahu wi mi weltani ke makari mi okoyte ha weltano da lawure mi dandima yite ko aljanna mi nabeta salatul fatihi ko memante ko fi dum do kana fi dum ko fi dum do be do sahaba be hebi dum do taybe yali ay salatul fatihi fadlan be mema kon dum hari enen kadi rewuren no sahaba be rewiri non ha be hebi ridallahi jalla wa ala be foda aljanna hara en hewtali da kon zainni yimbe be nartun on non salatu no wi'a e makko hunde kari e hunde kari e hunde kari ka jawahirul maani no wi'a wonde salatu on himo fota e qur'ana labi guluji jeego e ma no ebude yeddugol dum kono may der ton dare no windi no windori baleji e hore daneji bi maana bindi baleji e hore deri daneji ben wonde salatul fatihi no fota e qur'ana labi guluji jeego on non le jawahirul maani ko inna ko jangana ko jo cerno o windi ko cerno o ma ko o winda on non fo ide ngani tana on fo non kadi ko buri mawnude kon ko sey yi kari karima o hizbir rahim ala nuhuri hizbir rajim mo windi dun ngon umarul futi kanko wi no jiya e sharti jiya hebu baraji salatul fatih an ta'taqida annaha كلام الله جل وعلا لا كلام الرسول كو بي في با صلاه الفاتحه كو كونغول الله ناني لا دوماكي دونغوي وي كونو سي اولي يمبين انما كارني اك هيمو ياوي مبن كو بلت ان فو من هيدن انديدو سي تاوي مين كام يودي دو هاندي مي اندي ريبل بي الله داند نو فالا ناتاند ان كامسار او مي يي بي حالا بي بوس مي اري مي جودي كي مي فانكي بودي مي حالا ناليو ben ari be nati do be wadi tanaji ko be watta ko mi gayni mi inni on darto mi anduno go be noto o warata lan o ware lanka do fo wi natake mi do yawi mawbe passe mi do dogini be 0 er ma iner di maten ko pellet sen mi ari mi inni on waro bel nati nani non mawbe buino do be dabbi tata padal be dabbi tata ko fune mo kala yaltiray non woni mo kala ko non woni yaltirde kono do ko fiyaki aduna joni si tawi an wawulani jama on ko selli be inna ma kari no boni nedi enen goddo boni nedi o kadina goddo boni nedi o kadina accen dum selen dum se wawlanama de mari hakkille sendindire ko be rewiren Allah azza wa jalla ko nelano alayhi salatu wassalam bi shar'iniko siko fi ko jantora inde Allah subhanahu wa ta'ala wallahi thumma wallahi nelano no adani en ko yonika azkarus sabah idan wada dun bimbi azkarul masa idan wada dun kiki al azkar ba'da salawat no wada nelano no tindi mazafini bimbi hino ko janga betindi ma si tawi hawri a juli subha heno ko janga betindi ma si a juli alansara heno ko janga betindi ma si a wali ke kadanki ma e hino ko jantora inde Allah betindi ma si da yaltude kama e hino ko wawla betindi ma si da natude kama kiti hino ko wawla sida natude ka hurgo hino ko wawla sida yaltude ka hurgo hino ko wawla sida natude ka julirde hino ko wawla sida yaltude ka julirde hino ko wawla sida artude kama hino ko wawla sa ili e hino ko wawla sa borni ke chonchi kesi hino ko wawla modi no manki ko wawle se ko janta golinde Allah faala de wallahi no wodi ayyuha al ikhwa kono tawano ko buri yurmude ko fo walline dun no fu da wien o ndo yanata haray on don ko hunene tawata ko de hanude wattudi le mudum dina meden kam feppondire ngene laano alayhi salatu wassalam sibe wadali ta en wadu sibe wadi waden no be warreno ko dun jombe me wi ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wa ta'un ardin golle yeso Allahu enelado alayhi salatu wassalam ardin gol golle yeso mabbe ko sia wadi ko be yamiralim nodi piun kum famete Allahu tabaaraka wa ta'ala kanko himmata mo bi ma'ana golleji meden din ko di duudi kon si taydi feppondirale sawab ko o faala e meden ko yo golle de modji ko wadi so wi li yabalu wa kum ayyukum ahsanu عملا امام ابن كثير بما كيو يالي ليبلوكم ايكم اكثر عملا الله كو وي كو يجربوين اندارا كومب ميم براتا مو اندي غول نا يو او جربوين اندارا كومب ميم براتا دو اندي غول كون انين سي تاوي هاوري ان تاسكي كي الحالي مينن اون ان تاوا ييمبه بن نو جوغي دو مشكله مو تاواتا كو مشكله مولانا مشكله مو تاواتا كو مشكله نيان sinanun no yonaino e yendaru si inna madun do ko dina wi'e honto dalilo woni wi'e allah wi imanelado ummaki jonnonge hore dun ba wi'ama beeda be wi'i lando den kadi ko honno nelado o warre alayhi salatu wassalam ka enge bay dewal gal be wadal enge bay dun wi'en dun do allah no yidi dun do nabay aljanna kon non nelado wadal e ha no pelata njabata dun ka enan rabbindino den e kanelano alayhi salatu wassalam be rabbindini do dun adiyas abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu be ma kanin ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu be ma ki nyentine nelano alayhi salatu wassalam wa ta'un sinchu dina modon kan o yonama e makka ko menen men ari e munun ko me wadi menen nelano alayhi salatu wassalam du yoniyo wakile tabiton e dun don hara on beydale hay e hunde e dun dum wata on sinchu non garay ke sakito de yewtere meden do ko yo goto kala meden wakkilo o janga wallahi si tawi hauri en jangale en andata dina si en jangale en andata dina misal ene si tawi hauri mekanisien jombo meda yaade ka garage o waway depanu de auto waawa watu de auto tayer jomo meeda yaade ka atelier o ekkito yaabugol machine o nyaway linsere medecin jomo meeda natude ka lekkol o janga o yaha ka laptane o ekkito o waawa nyawndude ene ko honno neddo mo tawata o jodota ko e dudal o jangata ko honno o waawata mo inirde dina dun do gasay gasata kono ko buri yurmude ko fo hande hede yi isukabe ben no jogi dude dem few sukabe jiwbe e sukabe rewbe no wodi do sukabe dolle be tata be ala darsu be ala darsu wal be jangata wetata bimbi be nami do mari darsu no kelkaade sukaya wonu do nyallal balde didi balde tati yara non duubi duubi ha heba duubi sappo e joyi duubi nogay nogay e joyi ta sa udditana ma qur'ana waawata jangude awata inde do ko chorti wol kaari wol da ko chorti wol kaari a anda farillaaji salligi da salligaade no a anda fariddaaji julde kon non ida julude hay fiyaake ma fus a anda e dina maada ka wadi ansa tawayalla azza wa jalla wiya wiyamo hondum teleda andi ko addirma do ko fi yare mo rewa mo andamo jonno ganse ama ya tawimo innamo hondum innamo hondum eh suka ko be janga suka ko on wallata dina no ka hani wallirde no ibn abbas be maki allah ne lali ne lado hay e goto annabaajo hay e goto sinako suka o okali gandal kadi gando hay e goto sinaka suka yagal makko o yangani بما كما بعث الله نبيا الا شابا وما اعطى عالما العلم الا وهو شاب اذا نونكو بيجوغو كونو اينان اندي سوكابي بوينو وي مي ولا ابليس مي ولا تا الله بلسان الحال كلك انته دو ككبيره يارته هيبي وكيلي كلك انته دو ككدروغو نيامته هيبي وكيلي كلك انته دو يعني كو نيامكالا جو كاري جو نو ارد مثال كم سار دو be jinday do elei nange e bafulji kanyum may otoje harahibe sonka e yimbe ben yaha kola kaydiji ha yona kono sinna ma do bayana wallahi hara do hande ko innano do ko nyama kalajo goto no iwde kona kiri o ara do hejeteno do hejeteno pellete hejata kono ba ko fi dina allah ka wona wolede fi munun wobbe no wodi haaju mabbe ala dum few si fi dina no wolede mo kala jokku haaju mum benna goto e goddo hawta qaburu mo kala e qaburu mu aray be holli en waqtu meede ngon ko do woni ko tawi en aray insha Allah azza wa jall en yondino ray dum no bi idnillahi tabaarak wa ta'ala do woni o do asli arano tay Allah subhanahu wa ta'ala woni woni isaigo en timmintino to kanyum asli je didi luttudi din hada wa billahi at-tawfiq wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.